W sensie przenośnym, metaforycznym oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać, kurka siwa, nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania. To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz, kupując w MediaMarkt pralkę Beko z technologią parową Steam Cure i silnikiem inwerterowym za jedyne 1698 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 maja, jest 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jest 3-miesięczny areszt dla sprawcy ataku na szkołę w Brześciu Kujawskim. Mężczyzna przyznał się do winy. 17 czerwca to nowy termin przesłuchania Donalda Tuska przed VAT-owską komisją śledczą. W tym serwisie też finał piłkarskiej Ligi Europy w cieniu politycznego sporu wokół Henryka Mkhitaryana. Sprawca ataku na szkołę w Brześciu Kujawskim decyzją sądu tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Marek N. trafi na oddział psychiatrii sądowej w areszcie śledczym w Szczecinie. 18-letni mężczyzna przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura na razie nie podaje, co było motywem ataku. Z ustaleń śledczych wynika, że Marek N. wtargnął do szkoły i przy użyciu starej czarnoprochowej broni oraz materiałów wybuchowych ranił 2 osoby. Jedną z nich była kobieta zajmująca się obsługą, a drugą 11-letnia uczennica. Następnie został obezwładniony przez szkolnego woźnego. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, mówi rzecznik włocławskiej prokuratury Wojciech Fabisiak. Jedno z przestępstw polegało na usiłowaniu pozbawieniu życia wielu osób. Przy tym sprawca używał własnoręcznie skonstruowanych materiałów wybuchowych. Drugi dotyczy działania sprawcy z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia jednej z uczennic. I kolejna polegała na działaniu z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia pracownika szkoły. Marek N. jest absolwentem szkoły, w której doszło do ataku. Grozi mu nawet dożywocie. W najbliższym czasie prokuratura ma powołać biegłych, którzy ocenią stan jego zdrowia psychicznego. 17 czerwca to nowy termin przesłuchania byłego premiera Donalda Tuska przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Poinformował o tym jej szef Marcin Horała. Pierwotnie przewodniczący Rady Europejskiej miał dzisiaj stanąć przed komisją, ale nie było to możliwe w związku z jego wyjazdem służbowym do Azji. Podczas dzisiejszego posiedzenia komisja podjęła też decyzję o poinformowaniu prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mateusza Szczurka, byłego ministra finansów. Miało ono zdaniem komisji dotyczyć niedopełnienia obowiązków w sprawie uszczelnienia systemu podatkowego. Teraz w tym serwisie zagranica. W kopalni węgla w graniczącym z Polską obwodzie lwowskim doszło do katastrofy. 2 górników nie żyje. Na miejsce zdarzenia jedzie ukraiński prezydent. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Do zdarzenia doszło w kopalni Lisowa w miejscowości Sielec w rejonie Sokalskim. Na głębokości 242 metrów doszło do osunięcia się ściany węgla. W rejonie katastrofy znajdowało się 21 górników. 2 z nich zginęło i ciała wydobyto na powierzchnię. Administracja prezydenta Ukrainy powiadomiła, że w związku ze zdarzeniem Wołodymyr Zełenski uda się dziś z roboczą wizytą do kopalni Lisowa. Kopalnia położona jest około 20 km od granicy z Polską we lwowsko-wołyńskim zagłębiu węglowym. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Fanów piłki nożnej wieczorem czeka prawdziwa uczta. Najpierw o 20.30 mecz Polaków z Senegalem w Mistrzostwach Świata do lat 20. Pół godziny później derby Londynu w stolicy Azerbejdżanu, czyli finał Ligi Europy. Arsenal zagra z Chelsea. Temu spotkaniu towarzyszą ogromne emocje i to nie tylko te sportowe. Gry w meczu z powodów bezpieczeństwa odmówił piłkarz Arsenalu Henryk Mkhitaryan, który jest Ormianinem i jak przekonuje nie chce wystąpić w kraju, z którym jego ojczyzna jest w poważnym konflikcie. Mówi trener Arsenalu Unai Emery. To dla mnie bardzo zła wiadomość, ale nic z tym nie możemy zrobić. Ta sprawa jest bardzo osobista i musimy to uszanować. Z decyzją naszego zawodnika muszę się pogodzić. Konflikt trwa dłuższy czas. Pisarz, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Górecki. Na początku lat 90. po rozpadzie Związku Sowieckiego była wojna pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią, w której w wyniku siły ormiańskie zajęły Karabach, będący do tej pory z punktu widzenia prawa częścią Azerbejdżanu i utworzyły tam nieuznane państwo, Republikę Górskiego Karabachu. Szansa na zbliżenie stanowisk jest minimalna. To jest bardzo inteligentny facet. Dziennikarz sportowy Adam Godlewski. Mówi co najmniej 6 językami i to nie jest pierwszy raz, kiedy on w ten sposób manifestuje w moim odczuciu taką patriotyczną postawę. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

obudziła się. W ten alarm nie ma dzieciaka. Lecz ty czuwasz, więc cud się zdarzy tego dnia. No już, wymyśl coś, cokolwiek, byle nie płakał. Kupu lizaka i dorosły niech pogadać tak. Patrzysz w oczy jej, ogromne szafirowe. Chyba lubi cię, bo w końcu fajny z ciebie gość. No to pilnuj się, nim się rzucisz na głowę, sprawdź, czy w tym basenie jest na takie skoki wody dość. Wciąż ma się mało lat, a już się tyle przeżyło. Powoli dogasa blask tych, co już nie wrócą od niej. I jeśli tu czegoś brak, to miejsca na nową miłość. Bo ta ma lata trzy, więc jest co robić, umiesz mi. Wciąż ma się mało lat, a już się tyle przeżyło. Powoli dogasa blask tych, co już nie wrócą do nich. I jeśli tu czegoś brak, miejsca na nową miłość. Bo ta ma lata trzy, więc jest co robić, uwierz mi. To jest sprzedaż kulturalnego towaru? To jest parodia, czyli humor i satyra, a nie sprzedaż. No tak, byłem wczoraj na tym kiermaszu książkowym w Alejach Ujazdowskich. Mówię wam, oczom nie wierzę. Stoi jeden z drugim sprzedawca przekwalifikowany za tym straganem. Ani be, ani be. Mnie fachowcowi z bazaru Różyckiego, którym krzewi, autentyko krzewi, trendowatą samego ordynata Michorowskiego, jakby mnie kto w pysk dał. No to tak się krzewi, narodowi trzeba pomóc, poradzić, tak? Tak się krzewi, tak się krzewi. Do mnie i do mnie, spokojnie nie pchać się. Kultura nie pierożki w barze mlecznym, gdzie pan zjadasz i masz zgagę. Kultura jest prowiant więcej duchowy, tu się płaci za przeżycie. Za jedne 12,50 zł może się pan znaleźć na stepach i bezdrożach Alaski lub w dżunglę Borneo. Tam się pan spotkasz oko oko ze Sfinksem lub usłyszysz tętno afrykańskiej puszczy, nakład 20 000, cena złotych 12. Afryka centralna niejakiego Schombuka. Cena złotych 13, nakład 20 000. Tak się zachęca, no nieco się pani tak patrzy. Czy pani wie, ile ludzi się musiało do pani przyłożyć, żeby z tego literatura wyszła? Najsamszy taki pisarz musi coś zupełnie nowego wymyśleć, tak? Żeby mu przedtem jakiś Szekspir czy Lutowski nie podłapał. No później przez ten cały czas żyje wyłącznie z zaliczek, krople wódki do ust nie bierze i tak talent z niego tryska wszystkimi szparami. W końcu biorą mu dziełko do drukarni, tam przerabiają, dorabiają te przecinki, co zapomniał w pośpiechu postawić. Wreszcie robią tak, żeby to po polsku było, składają, żeby w ogólności jakiś sens miało i biorą dopiero faceta pod maszynę. Pani przychodzisz, masz za 10,50 zł gotową literaturę. I do mnie, jochn kurwo, dwułoczęgi północy wraz z szarą wilczycą za jedne 12 zł. Ale swoją drogą ludzie znają się w eleganckim świecie. Podobnie słyszałem na ten kiermasz sama, ta jak Gulieta Masyna przyjechała, żeby sobie coś z naszych scenariuszów wybrać do nauki. Proszę bardzo, za jedne 12 złotych masz pan flirt z Melpomeną. Melpomena czy inny kociak bierz pan, pókiż pan młody, bo w 20 lat później będziesz pan żałował, jak pan dziś nie powiesz to jedno słowo kocham, a wdzięki za 6 50 groszy. Bo musisz pan wiedzieć, że jest czas życia i czas śmierci. A później to już pan będziesz mógł tylko podglądać przez dziurkę w kurtynie Gozdawy i stępnia te sekrety polihimni Waldorfa za 3 złote. I komuj, co się pan tak pchasz jak rany złote cieles? Skromny chłopiec w haremie Józefa Hena. Kto pana obraża? Kto spłyń pan? Spłyń, bo jeszcze będę musiał na panu popełnić 7 zacnych grzechów głównych Kwiatkowskiego. O pan co, pan lubisz podróże, ja wiem. Nie trzeba mieć znajomości w Orbisie ani w biurze paszportowym. Nie musisz pan wywozić szarotek ani aparatów fotograficznych za granicę. U mnie pan masz w 80 dni dookoła świata Julesa Wernego za 12 zł. Nie licząc kosztów utrzymania. Siedzisz pan sobie w pokoiku zagęszczonym na Chmielnej. Tutaj jakaś awantura o basie, żona czarownica Salem się drze. A pan sobie siedzisz na tapczanie, płyniesz przez morza i oceany. A tu ryby śpiewają w Ukalai. Wchodzisz pan na statek Zezowatych Zielińskiego albo na pokład Joanny Morcinka za 3 złote i samotny biały żagel Katajewa myknie. Tak się zachęca, jak się tak zachęca, to handel idzie, no nie? Swoją drogą specjalnie zachęcać nie trzeba, bo i tak się ludzie pchają na tym kiermaszu do tej kultury jak do sklepu monopolowego. Ale jakbym jeszcze im swoją wysoce kwalifikowaną gadkę zasunął, no to by chyba też stragany poprzewracali. Buźka. Stefan Friedman i Krzysztof Jaroszyński zdradzą sekrety handlu roślinami, zwłaszcza tymi o dużym zasięgu rażenia. A Irenę Santor usłyszymy w piosence Do samodzielnego nucenia. Zakochani czekają na maj. Wygląda na to, że się doczekali. Maj się właśnie kończy. Zakochani powinni być zadowoleni. Kłaniam się państwu. Polscy handlarze bronią wpadają. To fakt. Należy więc spodziewać się, że już wkrótce kolejne hotelowe rozmowy zostaną przerwane przez służby specjalne lub dziennikarzy, którzy z niewinną miną zawiadomią negocjujących. Uśmiechnijcie się, byliście w ukrytej kamerze. Co zatem powinni zrobić handlarze, by móc dalej uprawiać swój proceder? Po pierwsze, zmienić język negocjacji. Zamiast sypać bezwstydnie szczegółami technicznymi militariów, muszą po prostu dialog zaszyfrować. W kraju, który od 2 wieków bez przerwy konspiruje, nie powinno to nastręczać trudności. Wystarczy spytać ojca lub dziadka, jak to się robi. Oto przykład prawidłowo prowadzonej rozmowy. A więc pan jest zainteresowany sprzedażą pewnej ilości roślin? Owszem. Mamy na przykład w dużych ilościach te tataraki. Przepraszam, co? No... Tataraki. A, tak. A jaki to gatunek tataraków? To jest nasza własna hodowla według projektów botaników radzieckich. W porządku. Jaka średnica łodygi? 9 mm. A przepraszam, czy z tą kukurydzą? Pan wybaczy, nie rozumiem. No chodzi o kolby. No więc część tataraków z kukurydzą, a reszta krótkie. I do każdego tataraka dajemy po 500 nasionek. Mm-hmm. Jaki jest zasięg zasiewu? Nominalnie 1500 metrów. No to dobrze. Interesują mnie jeszcze niedrogo jakieś cebulki. Zaczepne czy obronne? No wie pan, ja się zbyt dobrze nie znam na botanice, bo jedne to są z czymś takim długim do trzymania. Jak... Ze szczypiorem. O, właśnie, to mi chodzi o takie okrągłe bez szczypiorka. To obronne. Możliwe. Jak to konkretnie działa? Proszę pana, tam jest na końcu taki ten korzonek. Tak. Jego się wyrywa, potem liczy pan do 3 i szybko sadzi. Czy to też z radzieckich instytutów botanicznych? A co, złe? Nie, wie pan, nie mówię o tym, tylko czy ten gatunek przyjmie się, no że tak powiem, na południu Europy? Wszędzie się przyjmie. Panie, żeby widział pan, jak to kwitło na górskiej glebie w Afganistanie. Tam, to widziałem. I jak duży areał chce pan obsadzić? Wie pan, ja liczę inaczej. To mi musi starczyć dla 500 rolników,

Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Razem będziemy do godziny 14 i wraz z nami muzyka, którą nam Państwo zaproponują. 22 i 73 to numer telefonu, a adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa zamówienia. Na początek prośba pani Dominiki z Wrocławia o grupę Sweat i Trash. W wielkim przeboju Trash. 22 i 73, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Czas na pierwszy polski utwór i pierwszy telefon. Czy mógłbym prosić o utwór Lubię Mówić z Tobą zespołu Akurat? Chciałbym ją po prostu posłuchać. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z Tobą, i dlatego lubię mówić z Tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z Tobą.

You know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. A dull aching pain. Now you decided to show me safe. But no sweeping exits. Oh, off stage line. Or treat you unkind. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. 'Cause wild. The Rolling Stones and Florence and the Machine. No właśnie, sami to powiedzieli przed chwileczką. Muzyczna Poczta UKF w Trójce jeszcze przez niecałe niespełna 10 minut. 22:07 ukf@polskiradio.pl. Jeszcze może na miarę się Państwu przydadzą. Dzień dobry, Piotr z tej strony. Czy ja mógłbym zadedykować mojej żonie Danusi piosenkę Roda Stewarta I'm Sailing? Dawno nie słyszałem tego. Jeżeli można, bardzo bym był wdzięczny. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. across the sky. I am flying, passing high clouds to be where you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark? W muzycznej poczcie UKF, Rod Stewart i Sailing. Zapraszam Państwa na godzinę 19 na koncert To Co Najpiękniejsze. Zapraszamy do radioodbiorników na 2 godziny po 14, czyli za chwilę już Piotr Kaczkowski w tonacji trójki. A my dziękujemy. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedno nagranie. Witam serdecznie. Czy ja mógłbym bardzo prosić o piosenkę zespołu The Hooters, Johnny B. Taka bliska mojemu sercu jest ta piosenka. Lonely ride. I know how you